يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. بعض صحابة کرام ناستو سرخپلو کی خبر کولی د کاروبار په باره کې وای چې یاره کاش چې موږ ته معلوم وي چې یو داسې کاروبار وي چې هغه د نفع او د ګټې کاروبار وي او موږ ورغلی وي او په هغې کې هم دا تمامه سرمایه لګولې وي او ښه محنت هم کړې وي چې الله راته ګټه راکړې وي. کاش چې موږ ته معلوم وي یو داسې تجارت چې په هغې کې فایده وي نو موږ به پاسېدلی وي دا تمامه سرمایه به مو پکې لګولی وي او محنت به مو هم کړې وي د دې دپاره چې موږ ته دغه میلو شي پکې ګټه. دا خبرې وکړې نو دا آیاتونه نازل شو وایي مؤمنانو تاسو څه کوئ دا وایئ چې موږ ته یو بهترین تجارت معلوم شي چې هغې کې موږ سرمایه هم ولګوو په هغې کې محنت هم وکړو الله موږ ته ګټه راکړي. بهترین تجارت دا دی ده دا خپل ځانونه راوالی د الله د دین دپاره استعمال کړي دا خپل مالونه راوالی او د الله د دین د خدمت دپاره یې ولګوي. د دې نه دوستانو بهترین نه بهترین تجارت نشته. یو خو به درته الله د آخرت نعمتونه درکړي بل به درنه په ورځ د قیامت الله رضایي او بل لا دی چې د دې په برکت بدل الله په دنیا کې نصرت درکړي امداد او د دغې نصرت په وجه به تاسو د کافرو علاقې دغه کې فتح به کړي. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ای ایمان والو هل ادلکم آیا زه خودنه وکم تاسو ته هل ادلکم آیا زه خودنه وکم تاسو ته علا تجارت په تجارت زه خودنه وکم تاسو ته خبر درکم تاسو ته په یو تجارت کم تجارت تنجی کوم چې هغه تجارت خلاص کی تاسو تنجی کوم چې هغه تجارت نجات درکی تاسو ته خلاص کی تاسو د څه شي نه هم خلاص کی من عذاب علیم د عذاب درناک نه د عذاب درناک نه خودنه درته وکم خبر دله درکم په داسې تجارت چې هغه تجارت تاسو وکړه نو نجات به دله درکړي تاسو له د عذاب علیم نه د هغه درناک عذاب نه. صحابه وی ولې زمونږ خوښ نه دی دا به کوم تجارت وي وی تؤمنونه تاسو ایمان راوړئ بالله په الله دا خو بنیادي شی دی بغیر د ایمان نه کار نه کیږي. تؤمنونه تاسو ایمان راوړئ بالله په الله ورسوله او د الله په رسول اول ایمان راوړئ او د ایمان پسې بیا وتجاهدون او تاسو جهاد وکئ وتجاهدون تاسو جهاد وکئ فی سبیل الله په لار د الله کې د الله په لار کې جهاد وکئ او په څه شي جهاد وکئ بی اموالکم په مالونو ستاسو دا خپل مالونه راوالی او دا ولګوی په دې جهاد فی سبیل الله کې وتجاهدون او تاسو جهاد وکئ فی سبیل الله په لار د الله کې بی اموالکم پخپلو مالونو و انفسکم و پخپلو زانونو مال ملگوی او دا بدن هم استعمال که دا هم ستڑی که ذالکم خیر لکم ذالکم دا مالون لگول او دا زانون لگول خیر لکم دا دیر بهتر دستاسو دا پارا ان کنتم تعلمون کچر تاسو پویگه دلته د جهاد فی سبیل الله د دین دا خدمت نه دی چې د دین په خدمت کې مالم لګې د دین په خدمت کې ځانم سړی کې د دې مثال د چا سره ورکه د تجارت سره تاسو چې تجارت کوئ نو په تجارت کې پیسې هم لګوئ، لاور ته لاړ شئ مال والی او خپل ځان هم دغه کوئ، ستړی کوئ دې ځای نه چې لاړ شئ لاور ته، داسې معمولي کار خو نه دی، ځان هم ستړی کوئ پیسې هم لګوئ مال والی، لنډی کوتل ته راوړئ تم هم دی چې الله به موږ له مال راکړي، دغه تجارت ګټه به راکړي. او په دې تجارت باندې مزري استاذ وایي هغه دغه نه دی، د لوږې او د تندې او د فخر چې کوم هغه تکلیف دی هغه ختم شي، د لوږې تکلیف، د تندې تکلیف، د فقر او د غریبۍ او د بربنډوالي تکلیف هغه ختم شي. دقسې وروره که تاسو ایمان راوړو، جهاد فی سبیل الله م وکړو، د الله د دین دپاره م خدمت وکړو، مال م ولګوو، ځان م ولګوو، الله به د دې په عوض کې دله د آخرت نعمتونه درکړي، الله تعالی به دله خپله عوض کې رضا درکړي، الله تعالی به د دې په عوض کې دله نصر او امداد په دنیا کې درکړي، الله به د دې په عوض کې تاسو له چېرې په کافرو باندې څه درکړي، فتح به دله درکړي. ښه، ذلکم دا چې دی خیر لکم، دا ډیر بهتر دی ستاسو دپاره، ان کنتم تعلمون، که چېرې تاسو پوهیږئ، تاسو به سوال وکړئ ښه زه د الله د دین د خدمت دپاره ځان هم لګوم، د الله د دین د خدمت دپاره زه مال هم لګوم، الله به ماله د دې ګټه څه راکوي؟ وایي یغفر لکم، الله به بخښنه وکړي تاسو ته، ذنوبکم، د ګناهونو ستاسو. هلکه یو ګټه هم دا شوه چې ګناهونه خو م کړي دي، الله به هم ګناهونه درته مغفرت وکړي. یغفر لکم، الله به بخښنه وکړي تاسو ته، ذنوبکم، د ګناهونو ستاسو. دا یو ګټه، یوازې ګناهونه نه، ویدخلکم، الله به دننه کړي تاسو، ویدخلکم، الله به دننه کړي تاسو څه شي ته به هم دننه کړي، جنات، جنتونو ته. څنګه جنتونه؟ تجري روان بی من تحتها الانهارو، لاندې د هغې نه نهرونه، لاندې د هغې نه نهرونه، د دې جنت د محلونو او د باغونو لاندې به نهرونه وي. تجري روان بی من تحتها الانهارو، لاندې د هغې نه نهرونه. یو، و مساکنه، او الله به درکړي تاسو ته کورونه، ځایونه د اوسېدو. و مساکنه، او الله به دله درکړي ځایونه د اوسېدو. څنګه د اوسېدو ځایونه؟ دا جمپړې ممپړې بنی توی بطن، پاک مزیدار، دا صفا پاک. و مساکنه، او در به کړي دله الله ځایونه د اوسېدو، طیبه پاک صفا مزیدار. او دا به چرته وي؟ فی جنات عدن، په جنتونو د همیشه اوسېدو کې. ریاضه خوند خدا کوي چې کور دې ډېر ښکلي، خو چې په لنډی کوتل کې کور ښکلی جوړ کړي څه چې محل د هغې ښکایسته وي نو بیا ډېر ښه. مثلا پېښور کې خاص ځای نه دي چې هلته کور بیا ډېر خوند کوي، دا کور چې بیا راوالي په اسلام آباد کې بیا خاص ځای نه دي، بیل بیل فیزونه دي چې په هغې کې بیا ډېر خوند کوي. نو الله به تاسو ته بهترین ځایونه د اوسېدو درکړي، خو دا بهترین به داسې نه وي لکه د لنډی کوتل غرونه، دلته به څه شی پیو کې نه، په هغه جنتونو د دغې کې به وي د همیشه اوسېدو کې. نو و مساکنه، او الله به درکړي تاسو له ځایونه د اوسېدو، طیبتن پاک، فی جنات عدن، په هغه جنتونو د همیشه اوسېدو کې. حسن بصری رحمه الله وی ما د خپل استاد ابو هریره صاحب نه تپوس وکړو چې هغه ځایونه د اوسېدو پاک او ښایسته به څنګه وي د جنتیانو. نو هغه عجیبه دغه کوي، وی یو هیره به وي ملغلره، خو به سمه ملغلره وي لکه دا غون بازار، او په دې هیره کې دننه چې ورننوځي نو بیا به پکې کورونه وي، او هغه یو خاص کاڼی دی. دا تاسو نه وایئ چې دا وړوکې غوندې کاڼي او په ګوته کې اچولي او فخر خلک وي زما د وګوره کنه دا پلانې غنیمې دی او په 15,000 دی او په 6,000 دی، د دغه خاص کاڼي نه به دا جوړي. او بیا به پدې کورونو کې خاص کمرې وي چې دا غي جوړېدل سړی نشي بیانولی، او پاغې کې به بیا خاص کر خاص قسم فرشونه او بشتری خوري وي. دا غي هغه حسن پاغې کې به بیا خاص قسم خادمان اغی، او پاغه هر فرش سره به هر کمرې کې به خپل خاص خاص هورا چې هغه به هغه به الله مدغه کړي. دا چې تا ته میلاویږي نو دا به په دې تجارت میلاویږي چې دنیا کې دا خپل مال هم د الله د دین د خدمت لپاره ولګوه، دا خپل ځان نه هم چې دی نو محنت والا دا به دلته مال ولګي، الله به هلته دا ګټه درکړي. فی جنات عدن په جنتونو د همیشه اوسېدو کې ذلک الفوز العظیم دقه ده کامیابي لویا، هلکه که لویه کامیابي غواړې دغه ده، دا پوټونو کې چې تاسو وګټې دا کامیابي نه ده، دا به نن وګټې سبا به بیا جیلونه وي، نه کامیابي دقه ده. ذلک الفوز العظیم دغه ده کامیابي لویا، فوز دې ته وایي چې سړی په خپل مقصد کې کامیاب شي. ته تللی که نه لاورله چې هغه پلانې قسم مال والم او تا ته میلو شو دا فوز شو، نو بیا دې تمه دی چې لنډی کوتل ته بیا راوړم ګټه به وشي، نو بیا چې دا ګټه وشو دا فوز شو، دقه ده کامیابي لویا. خیر دا خو ده و اخرى، او الله به درکړي دله یو بل نعمت، هلکه که داسې تجارت هم وکړه مال او ځان باندې د دین خدمت وکړه، نو اخرى الله به درکړي یو بل نعمت چې هغه ستاسو ډېر خوښ دی، توحبونه چې تاسو محبت کوئ د هغې سره، ځکه انسان کمزوری دی، د انسان هغه نعمت خوښي چې هغه نغدي، هغه دا دی نصر، هغه دی امداد من الله د الله نه، الله به در سره په دنیا کې امدادونه وکړي. و فتح قریب او فتح نږدې، الله به دله د دې کافرو وطنونه راوالي او د باندې به فتح کړي. د قریب معنی کوي نسبې په نسبت سره آخرت ته، ښه یو خو د آخرت نعمتونه دي چې جنتونه به یو د الله رضا به وي، اخو لرې دي نه د هغې نه نږدې، یعنی په دنیا کې به الله دله دغه درکړي فتحې درکړي. تاسو ګورئ د صحابه و شان ته، هغوی مال ځان د الله د دین د خدمت لپاره ولګو، الله څنګه نصرتونه ورسره وکړه، الله ول څنګه علاقې فتح کړې که فتح نه کړې. د عمر صاحب زمانې ته ګورئ. وبشر المؤمنین او خوشخبری ورکه پیغمبر مؤمنانو ته، بیا دی یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو، ای ایمان والو، کونو شیطاسو، کونو شیطاسو انصار الله، امداد کوونکی د دین د الله. هر وخت کې د الله د دین امداد کوي، د الله د دین سره ملا وتړئ. کونو شیطاسو انصار الله، امداد کوونکی د دین د الله. او دقه څه شی؟ کما قال عیسی ابن مریم، لکه څنګه چې ووی حضرت عیسی علیه السلام چې غزوی دی به بی مریم دی، چاته ویل الحواریین هغه خاص ملګرو ده دته، د حضرت عیسی علیه الصلات والسلام ډیر ملګری و، خدا یو دولس کسانو، هغه ته به یې خاص ملګری پاک صفا چې هغوی که ډیر اخلاص و، ووی عیسی علیه السلام للحواریین هغه خاص ملګرو ده دته څه وی، هلکه څوک دی چې زما سره د الله د دین امداد وکړي، من انصاری څوک دی امداد کوونکی زما، من انصاری څوک دی امداد کوونکی زما چې د الله د دین امداد وکړي، او په دې امداد سره چې دی نو دی الله ځان ورسوي الله ته، الله او په دې امداد کې دی ځان الله ته ورسوي. مدري خیان لري یا دا اله نه دی، دا حرف جر دی، او مسله دا ده چې حروف جاره یو د بل پسې ودرېږي. دا اله په معنا د مع سره کې بیا بلا خوند وکړي، من انصاری څوک د امداد کوونکی زما، مع الله سره د دین د الله چې ما سره راشي او د الله د دین خدمت وکړي. قال الحواریون، وی هغه خاص ملګرو ده د حضرت عیسی علیه صلات و سلام خاص ملګرو وې. سوی نحن انصار الله، منګه امداد کوونکی د دین د الله یو. وی دقس شی لکه حضرت عیسی علیه سلام چې هغه خاص حواریینو ته وې. په دې امت کې داسې جماعت پیدا شوی دی چې هغوی هم ځان او مال د دین دپاره قربان کړي، لکه عیسی علیه سلام چې دا دولس کس ملګري وو. وی بالکل چې تاسو د دې امت تاریخ وګورئ، دا هغه ابوبکر نه را شروع کړي، عمر نه را شروع کړي، عثمان علی نه را شروع کړي، ابو هریره نه را شروع کړي، د تمامو صحابو نه او د تابعینو نه تمامو د دین چې کوم خدمت کړی دی او په اخلاص سره یې کړی دی، نو خلک ورته دغه شي حیران شي. عیسی علیه السلام ته به دا دولسو کسانو کړي، خو رسول الله ته چې کوم دغه کړی دی، دعوت قبول کړی دی، نو بې شماره خلکو. دا خلاصه کې چې د قیامت قیامت پورې به دی چې هغوی به خپل مال ځان د الله د دین دپاره لګوي. قال الحواریون، وی خاص ملګرو دغه، نحن انصار الله، موږ امداد کوونکي د دین د الله یو. چې حضرت عیسی علیه السلام دا بیان وکړ، فآمنت طائفة، نو ایمان راوړ یو ډلې، من بني اسرائیل، د بني اسرائیلو نه، د بني اسرائیلو یو جماعت هغوی ایمان راوړ. وکفرت طائفة، او کفر وکړ یو ډلې. نو چې عیسی علیه الصلات والسلام وفات شو، نو یو حق پرسته ډله وه او یو دا غلطه ډله وه. فأیدنا الذین آمنوا، نو موږ امداد وکړ د هغې خلکو، موږ مضبوط کړو هغه خلک، آمنو چې هغوی ایمان راوړی و، دا ایمان والا مې راواغشت او دا مې مضبوط کړو او غالبه مې کړو. پچا علی عدوهم، په خپل دشمنانو. فأصبحوا، نو وګرځېدل هغوی، ظاهرین غالبا، ظاهرین غالبا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. دعاء يا الله تزمن رضاش، خدا يخبل فضل وكرم بأمان، يا الله خبل فضل وكرم بأمان، يا الله خبل إمداد خبل توفيق زمن سر شامل حال كي تخبل عظيم كتاب صحيح بوي زمن نصيب وغرزه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم با حديث وان ام صحيح بوي كي ربا ده قرآن و ده حديث و اتباع زمن نصيب وغرزه ربا ده ده خير و ده ده بركات من ده دنیا كم راكي و قبر كم راكي فرز ده قيامت ام راكي ربا ده خير و بركات زمن تعلق داران و تم ورده ولو ملگر و تم دعا گانی و كيش الله دي سر ده خوب كي الله دي لده ده راتلو كي نستو دنیا كي آخرت كي الله جر ورده سر زمن الله پخپل و بچو بانی پخپل و کشران و بانی خوش آده كي بیماران و تم دعا گانی و كيش ده اسلام سونه بیماران دي الله و تشفا کامل وردی الله تعالی چه دینو صحت نصیب کی خاص د ملګرو ملګری بیماران دی اقوی تا دعاگانی که ده ملګرو کورونو کی بیماران دی اقوی تا دعاگانی که ده بازار دی قوم خلکو تم دعاو که چه اللہ ده دین سر محبت پیدا کی زمان ده سبک ملګری حضرت امین آغا پرون حش دلار نن جواب را لگل دی چه رسیدلی ما تاسو تم دعا سلام ویلی دی چه دوی تا دعا کم و تاسو نم دا مطالبه کرده چه ماتا او آغا سر دری مرگری نور دی چه منگ تم دعاگانی که وی چه اللہ تعالی منگ تا دعمال آسان کی. وصلی اللہ تعالی.